Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a presentar el equipo y además también tenemos visita, que también fue un dos componentes de radio, que también lleva seus anos trabajando, elevó seus anos trabajando en la radio. Así que, señoras y señores, a Lanas Díaz de Son tenemos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. E aquí o meu carón temos a Xulio Couchil, hoxe podemos contar con ele aquí en directo. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, benvidos, querido Intes. E tamén temos o noso compañero e amigo Antonio Díaz. Moi boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Bueno, pois xa sabedes, amigas e amigos, vamos vos dar esos enderezos que temos aquí, que son, que vean, sabedes que este é o programa Galegos Novais, que se emite cada sábado, cada venres, tampouco, hoy. Hoy como está a tarde hoxe. Hoxe a tarde está daquele xeito, eh? Emítese cada xoves de 4 a 6 da tarde. Temos un que se chama Galegos Novais. Temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Tamén temos ese blog que é galegosnovais.blogspot.com. E esos teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, e este que nos está a falar, que tuvo esos erros na primeira hora, no primeiro momento, Armando Fernández. Moi boas tardes, señoras e señores. Empezamos con música logo, entón? Sí, vale. Empezamos con música. Vamos. Bueno, pues vamos a ir con la primera comunicación que tenemos y vamos a hablar. Si escuchas esta voz, ya sabes más o menos, Julio, con quién vamos a hablar. A este estuvieron por aquí, cerca. Sí, estuvieron por aquí cerca. Había que conseguir que vinieran también aquí a Cornellá. Sí, sí, sí. A ver si algún día estemos aquí en Cornellá y ya estemos aquí en Narra. Veña, a ver. Vamos a hablar con Aida y vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Siempre tienen un minutinho con nosco. Nada, vos, por chamarnos. Bueno, aquí estamos nosotros, ya como te digo, estamos aquí a vuestro servicio para todo aquello que podamos y querades vos. Va. Pues muchas gracias, nos queremos volver a Barcelona. ¿Queréis volver a Barcelona? Tenemos pues, que... pues nada, tenemos que hacer un poco de deporte para que veñades. Tenemos yo que pedir a... Asociación. ¿No? Asociación Rosario de Castro de Cornellá. Bueno, seguro que xa teñeu de vosso teléfono. Por certo, antes de continuar, moitas felicitacións por ese concertazo xun, para o día 3 de outubro aí na Pobla de Borrellón. Sí. Que ademais tiveste de acompañamento unha amiga nosa moi, moi, moi querida, unha tal Sés, non sei si... Pois moitas gracias, sí, pois... Fixémonos moi amigas de Sés tamén esa noite. Ah. Unha moi boa muller, sí, señor. Sí, señor. Como a vos. ¿Eh? Como no, claro. ¿Dónde hay una mujer mala? No, jamás. Ay, jamás de los jamases, claro. Sí, eso. Sí. Además, bueno, vosotros sois de Aguiño de Teo, Eira Ribeira, ¿no? Sí, yo soy de Aguiño, de la zona de Barbanza, y mis compañeros de Teo, de aquí, del lado de Santiago. Ah, muy bien, estupendamente. Hola, Diño de Santiago, ¿no? Sí, ¿Qué? Sí, bueno, a un orillo en coche. Bueno, eso no es nada. No era nada, no. Y bueno, esos parabéns por esos grandes trabajos que estás a hacer, ¿eh? Contanos algo de las cores de outono, a ver. ¿Ah, sí? Pues fue una noche muy emotiva, además que fue o nuestro último concierto de la xira do verán. Uh-huh. Entonces tomámoslo como un concierto, no de despedida, porque obviamente estamos trabajando, además no disco que vais a salir el año que ven, pero... Foi un concerto, despois de estar todo o verán rulando as nosas cancións por aí, foi como moi emotivo, ademais compartindo o escenario cos músicos que compartimos, como Sés ou Radio Costa, para nós foi genial. Radio Costa tamén ten as súas letras así de carácter retranqueiro, non? Sí, ten veces así, sí. Sí. E vos, aparte de tocar esa... Bueno, que xa sodes fostes un hit en Inglaterra, sí, con esa interpretación tan interesante e tan bonita, que, por certo, é moi antiga, pero que vos dades un xeitiño especial, non? Sí, non é a nosa zona, pero bueno, todo mundo di que lle damos un xeito aí galego. Claro. Sei que li quedaron abraiados. Pues, por lo que di a prensa, ¿eh? Por lo que di a prensa. Nos tamén quedamos agraiadas por lo que dixeron eles de nós, así que é algo mutuo. Muy ben, muy ben. Bueno, pues eso é o que queren os nosos rapaces daqui da Asociación Rosalía de Castro, que veñades aquí a darlles un aleucioso, por lo menos que aprendan o vosso xeito de tocar a pandereta ou calquera outra cousa que vos sabedes. Por certo, a investigación que levades adiante ten moito que ver coas viaxes que facedes, non? Como a investigación? Si, digo, para cantar cancións propias da nosa tradición galega. Ah, si, sí, nos vamos por ademais de que nos se deron algunhas recollidas, que é como se chama aquí. Uh-huh. Nos tamén vamos polas casas das señoras a preguntarlle, a ver se nos cantan algo, incluso da miña abuela, que era cantareira. Uh-huh. Pouco a pouco vamos recollendo que despois nos vamos versionando e facendo as nosas pezas. Claro. Algúnas que non están nin recollidas no pergamino Vindel, o sea que son cousas que se non fora por vos, as abuelas xa deixaban, esquecíase xa, non? Sí, pero como nós, este traballo fai bastante xente aquí en Galicia. Para que non se perda a tradición, sobre todo oral, que non está escrita, claro. Que hai moita, pois para que non se perda, estamos así xente como nós, que vai de casa en casa preguntando polas cancións e pola tradición oral galega. Uh-huh. Porque este verán tuvestes un percorrido de actuacións que non vexas. Pois sí, non me esperábamos, pero estivemos todo o verán indo dun lado a outro. Creo que recorrimos toda Galicia xa este verán. Ajá. Desde o pobliño máis pequeno que é Sober, hasta pois Santiago de Compostela. É sempre con exitazo, non? Sí, porque ali na Pobla de Brollón, cando estuveron nas cores do outono, estaba a carpa que estaba ateigada, que reventaba aquilo. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Imagínate tú, porque ahora para o próximo este fin de semana, ¿dónde ides? Pues este fin de semana non imos a ningún lado. Vaya. Gracias a Dios. Descanso. É o primeiro fin de semana de descanso. Ah. Pero despois, o xoves que ven, estamos na Casa das Crechas. Ah, na Casa das Crechas. O sitio que nos acolleu moi ben, ademais, desde que chegamos ali, para nós é super emocionante poder tocar ali. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ¿para cando ese traballo que estades? Pois si todo vai ben, en marcha como temos planeado, en abril do ano que ven. Abril do ano que ven. Entón podemos comprometervos para neste intermedio para decir ya a nosa asociación Rosalía de Castro que a ver si vindes por aquí unha fin de semana, non? Pois sí, nos encantados. Que nos chamen e nos vamos directas xa. Pois moi ben. Pois hai que yo decir a Oliver que é o noso presidente que quedou abarallado, además moi moi sorprendido sí. Precisamente ali en Rubí cando estuves. Pois, Oliver. Eu probablemente vos vexa quizás antes. Ah, sí? Sí. Como é posible? Porque, según teño entendido, andan detrás a ver se poden ir a actuar a Cambados, ali, pois... Ali hai unha actuación, unha celebración que se fai en nome de Galicia Ame e andan a ver si elas pois puideran ir a colaborar tamén con esta asociación de Galicia Ame. Ah, que, a Merchi anda sí, a Merchi Álvarez. Vale. E a ver si tiño sorte de velas ali tamén. Unha fin de semana en Cambados non estaría mal, claro que sí. Non estaría nada mal. A ver se temos a sorte nós tamén de ir por ali. Vale, que porque el iban moitos artistas, hasta agora todos os que lles convocamos, que lle dixemos a ver si podían colaborar con esta asociación Galicia Ame, que Ame, xa sabes ti que a asociación para estas persoas que teñen unha doenza que se chama atrofia muscular espinal. Que normalmente se dá en cativos, aunque a presidenta da asociación esta que está en Cambados deulle cando tiña 22 anos. Bueno, e entón eles cada ano, xa leva este mes, pero parece que vai ser o terceiro, non? Sí, é o terceiro festival que se fai en Cambados. E entonces hai algúns artistas que desinteresadamente, bueno, altruistamente achéganse ali para facer unha pequena actuación, casi máis ben simbólica, porque en realidade o que interesa é o xantar, non? Esa grande... O xantar e a recoller, pois, co xantar, pois, se cobra un prezo, sí. E os artistas poñen a súa voz, pois, para que a xente poida acudir sí. a estar entretida mentres dure este xantar. E este diñeiro que se recolle, pois, vai directamente para a investigación de esta enfermidade, non? Sí, que concretamente... Tamén isto se está investigando aquí en Barcelona, en San Juan de Dios. Sí, sí. Bueno, non sei se vos falaron, pero que saibas que si vos chaman é precisamente porque nós lle dixemos que seguro que o mellor tan xugueiras paga a pena que estén aí e en segundo lugar que, bueno, pues, que o mellor pois pues, estades libres no, nesa fin de semana para poder achegarvos aí. Sí. Pois, moitas gracias a vos por darnos a conocer por ali, pola zona de Cambados. Si estamos libres, nos apoiando a causa sempre. Por o que ainda mo comunicaron onte de que será na primeira semana do mes de dezembro. Si, iso foi bueno, o que me comunicaron. Xa estarán, seguro que se porán en contacto con vos ou con vosos representantes para poder chegar a un acordo. E senón, pois xa sabes que posiblemente, si vos chaman, xa sabedes que os culpables, entre comillas, de que vos incomoden somos nós. Pero que, aparte de incomodarvos, o que estamos contentos é por saber que seguides na teima, que estades facendo un traballo extraordinario e que nos seguimos vos porque encandilástenos cando viñestes por aquí. Sí, sí. Pois moitas gracias. Para nós esas palabras son moi importantes. Sí, porque tamén contade... cando facedes un concerto, quizás, mellor un pouco grande, pois tamén contades con algún músico, non? Para algúas ocasións, non? Sí, depende de como sea a actuación, Pero bueno, eso é máis relativo. Tamén fomos ao Festival da Luz, que era unha actuación sí. moi grande, e defendímola moi ben nos tres horas. Uh-huh. Depende do que pidan os que nos contraten. Sí. Mm-hmm. Bueno, teño entendido que tendes unha man especial cos cativos. Depende de quen estes falando. Normalmente sí, temos unha man, cando é o conxunto das tres, temos moita man cos nenos. Ahora, se me posa a mi sola, aguanto media orilla, ¿eh? Bueno, no, refírome que os miúdos póñense, bueno, a traballar con Bosco como si lle os mandades dar voltas no chao, vos dades, eles dan voltas no chao. Temos moitos nenos que nos siguen, para nós iso é un incentivo porque é inculcarlle esa música tradicional, a nosa música, nenos que sabemos que lles encanta e que vemos como se reaviva a música galega, que non claro. que non morre, porque si lleveis a gustar a ese tipo de xente, aos nenos, pois isto que es que non, acaba desaparecendo. Claro. Bueno, pois eso, felicitacións, porque non todo o mundo ten a mesma unha man tan agradable para os cativos, e os cativos precisamente son os que precisan esa axuda para que o que facedes lles guste e entón se encandilen para seguir esa vosa teima, non? Sí, eu creo que é o mellor que nos levamos cando vamos a concertos, cando vemos que os nenos quedan flipando con cancións tradicionais, tanto se xa nosas como de grupos que nos acompañan pois sí. nunha mesma xornada de actuacións. Para nós é o mellor, porque vemos que realmente a música galega sigue gustando, uh-huh. de que non é algo que ven como antigo ou bello, sino que ven como algo que o poden acabar levando eles durante toda a súa vida como levamos nós. Eu vía, por exemplo, cando lles preguntaban a algúns cativos, alguna televisión e tal, ou radio, pois dicía un rapaz, dice que lles gustaba moito como facíais, a parte de cantar, de que tocabais, dice, utilizan as mans para tocar encima da mesa. Dice que tamén sirve de tambor. E claro. entre eles mesmos, se ve que pois aproveitaban a ocasión a ver como soaba, como se sentía. Claro, todo se a probar. Tamén, cando vamos a algún concerto, sempre nos veñen nenos dicindo, pues mira, aprendimos a tocar a las panaderas. Sí. O sabemos esta canción. Sí, sí. Que para nós iso é super guai. Hombre, claro. Sí, sí. As panaderas, bueno, foi un hit, pero que a verdade é que non é somente as panaderas. A pandereta baila, rebule nas vosas mans. Sí. Moitas gracias. Bueno, dixete que semana que ven non tendes actuación, pero daqui a decembro seguro que tedes algunha máis, o sea, algunha solicitude, non? Sí, daqui a decembro temos algunhas máis xa pechadas, que, bueno, se a xente quer informarse, pois non ten nada máis que facer que entrar no Facebook, poñer tanxugueiras, e ali xa vos vamos informando de todo para que a xente este ben informada e sepa os días, os horarios, donde toparnos. Uh-huh. Estupendo. Pois moi ben, Aida, a nos farnos unha grande honra participar connosco nesta nosa humilde radio, pero que, bueno, xa non te incomodamos máis, que seguro que bueno, que terá traballo, e entón, despois... Agradecemos-te moitísimo a conversa que tiveches con connosco. É encantada de participar. Pois... Aida, unha aperta e un bico grande. E outro para vos, de parte das tres. Pois moi ben, apertas para as tres. Veña un bico, chao. Hasta logo. Pois despedímolas con algo de música. Sí, sí. E delas. Sí, sí, sí. E delas, pois claro. Veña a ver.